lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Klockan har blivit 9, följaktligen är det dags att olja in sig med valfett och kasta sig ut i kanaler och åar och bäckar och liksom glida fram som en spolformad torped genom helgen. Yeah. they turn to dust, soon enough they'll blow away. When I was young, I was dumb, but I was never strong enough. I wish I had the guts to say, maybe it's time to heal. Maybe It's Time heter låten, 6 AM. Låt från tidigare i år. Vi hörde också The Miscreants med Still Got Flair. Pirate Rock, the home of rock music. För sinnessjukt länge sedan, 1970 närmare bestämt, det är 50 år sedan i år, så släppte Creedence Clearwater Revival en skiva som heter Cosmos Factory, som av många anses som deras bästa. Med på den fina plattan finns en låt som låter precis så här. Och du hör den naturligtvis här i Hellmorgon på Pirate Rock. Going up around the bend. You are listening to Pirate Rock. En låt som finns med på skivan Permanent Vacation som kom 1987 och som av många anses vara Aerosmiths comeback-platta. Magic Touch alltså. Innan det var det Creedence Clearwater Revival med Up Around the Bend från skivan Cosmos Factory. Lyssna på Hellmorgon och nu är det dags för de här människorna som liksom hostar upp kulorna ur sina plånböcker. Vi på Bilab jobbar med bilar. Ja, som många andra bilföretag. Skillnaden är att vi ger dig riktigt personlig service. Jag menar riktig personlig service. På riktigt alltså.

sista Beatles-skivan som släpptes var albumet Let It Be som kom 1970. Då hade Beatles egentligen redan lagt av sedan ett tag tillbaka, och Paul McCartney hade också släppt en soloplatta som heter bara McCartney. Men Let It Be-skivan, den spelades in som näst sista skivan. Den spelades in mellan The White Album och Abbey Road, som är den senast inspelade LP-skivan med Beatles. Och från Let It Be-skivan då så hämtade vi I Got A Feeling. Och när jag säger att det är den senast inspelade men senast släppta, ja, det är den senast släppta skivan men den näst senast inspelade, fast det gjordes också pålägg efter liksom Abbey Road-skivans inspelning, så att det är en sanning med modifikation, kan man säga. Oavsett vilket så släpptes den sist 1970, Let It Be, och låten heter I Got A Feeling. Så med The Beatles, det var det. Nu ska jag också berätta att du lyssnar på Helmorgon, programmet som hjälper dig att vakna lite grann på lördag förmiddagarna och som hjälper dig att liksom ta tag i dig själv, ruska runt dig lite, kasta upp dig i luften, trixa med lite på knäna kanske och skicka dig som en cykelspark rätt in i mål. You when you fall, who will hear you when you call? Pirate Rock gives you the best rock music. En fantastisk låt från den fantastiska skivan Rust in Peace med och av Megadeth, kom 1990. Innan det är en i princip lika bra låt som heter Child of Innocence med Kansas ifrån deras platta Mask som kom 1975. Nu, mina vänner, är det dags för lite sånt här. Nördigheter! Och i nördigheter idag så tänkte jag att vi skulle prata om lite släpp. Lite nya släpp. Det har kommit rätt mycket grejer. Igår släpptes det rätt mycket saker. Bland annat då en hel del re-releaser, alltså återsläpp av gamla grejer. Till exempel Tigers of Pantang platta Ambush. Den kommer ut på Mighty. Sen har vi också Behemoths skiva And the Forest's Dream Eternally som släpps på Metal Blade. Men det är en del nya grejer. Ace Frehley's Origins Volume 2, alltså del 2 av hans platta där han gör ja, han gör versioner av gamla låtar helt enkelt. Kom igår. Fintroll släppte en skiva som heter Vredesvävd. Vredesvävd kanske. Ibland så släpper de, tar de bort punkterna här. På Century Media i alla fall. Ni som gillar Fintroll kan ju klappa händerna lite grann. Heathen, gamla thrashbandet, släpper en skiva. Empire of the Blind. Men det jag tänkte vi skulle, och just det, ja, Napalm Death, Throes of Joy in the Jaws of Defeatism. Den är många som väntar på. Men jo, vad jag tänkte vi skulle prata mest om här i nördheter var faktiskt det faktum att Flying Colors släpper en live skiva. Live in London. Third Stage Live in London. Flying Colors, som är, vad ska man säga, det är väl ett superband, en supergrupp bestående av Mike Portnoy på trummor och Steve Morse på gitarr och Neil Morse på keyboards. Och en basist och en sångare som jag för tillfället inte kommer ihåg namnet på. Men de är jävligt bra i alla fall. Ett bra band är det. Och det ska bli spännande att höra hur de gör ifrån sig live. Och nu när det ser ut som det gör med corona, covid, och man inte kan gå på så mycket konserter, så är ju live-upptagningar är ju, ja, det är som balsam för själen för en rocksugen diggare. Så jag tänkte att vi kör lite Flying Colors helt enkelt för att fira det faktum att deras Live in London släpptes igår. Det här är Kayla med Flying Colors som du hör här i Helmorgon och Nördheter. Lost in a sea of pain, like a hole in the wall, need a change of pace, let's forget. Can begin right now. klassiska rockhits. Klassiska rockhits med Christer Wolfbrandt. Från skivan som kom 1983 och som heter You Can't Stop Rock and Roll hörde vi Twisted Sisters I Am, I'm Me. Innan reklamen som är på gång här så plockar vi fram den gamla fina powerballaden eller smörballaden om man så vill, signerad Scorpions. Wind of Change heter den. Så stannar ni kvar naturligtvis. Follow the Moskva down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. Yeah. of those like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. And 95.4 Pirate Rock. We'll be right back. lite gitarronani där. Från två stycken gitarrister, Steve Jones och Andy Taylor. I Might Lie heter låten som du hör här i Hellmorgon. Där jag, Jonas Slättung, sitter och myser för att jag får spela så mycket bra musik. Dessa två män är det ju faktiskt som vi spelar precis har ju varit med i... Andy Taylor med Duran Duran och Steve Jones i Sex Pistols. Så två ex-medlemmar kan man säga. Vi ska lyssna på ytterligare en ex-medlem från ett stort band, nämligen ett band som heter Led Zeppelin. Sångaren i det bandet heter Robert Plant. Han gjorde en fin skiva för några år sedan som heter The Mighty Rearranger. Och med på den finns en fin låt som heter All the King's Horses. Robert Plant and the Strange Sensation. Swift and true, straight to my heart. Love has come calling, and I'm back there again. I pour myself a brand new start, glad to be fallen for the beauty within. On the king's men, I'm on the outside looking in, over and over, and over again. There's no telling where I've been. I've seen on the king's horses. And 95.4 Pirate Rock. från Def Leppard-skivan Hysteria som kom 1987, och jag tänkte vi skulle hänga kvar lite grann i den här tiden, lite grann i samma musikstil, det här lite mer välspelade, melodiska, lite mjukhårdrockiga som vi ju gillar och älskar väldigt mycket. Magnum finns ett annat band som heter också Britter. De släppte en skiva 1988 som heter Wings of Heaven, och med på den finns Pray for the Day.

ja, In the Fields, Gary Moore och Phil Lynott faktiskt tillsammans där i den fina låten Out in the Fields. Finns med på Gary Moore-skivan Run for Cover som kom 1985. Om en liten stund ska vi ha Dött och fött här i Hellmorgon. Some highway east of Omaha, you can listen to the engines moaning out his one old song. You can think about the woman or the girl you knew the night before. But your thoughts will soon be wandering the way they always do. Nothing much to do, and you don't feel much like riding. You just wish the trip was through. Here I am on the road again. There I am upon the stage. There I go. You are listening to Pirate Rock. Innan det är Metallica, Turn the Page, hör du här i Helgmorgon där det nu har blivit dags för lite sånt här. Dött och fött. Dött och fött. Precis, och i Dött och fött så lyfter vi fram en person, en rockkändis som avlidit på detta datum och en person som har födelsedag på detta datum. Och eftersom det heter Dött och fött så börjar vi med dött. Och vem är det då som har gått bort det här datumet? Ja, det är ganska många, men en person som jag personligen vill lyfta fram, det är en man som heter Graham Parsons. En man som dog redan 1973 faktiskt, blott 26 år gammal av en överdos. Inte så glamoröst när man ligger där med nålen i armen, men det lilla han hann lämna efter sig, det var inte så lite, det var ganska mycket, fast det var lite mängd, men det hade väldigt stark inverkan på väldigt många. Han var nämligen medlem i The Birds ett kort tag. Inte den första sättningen där, utan lite senare. När Birds gick lite mer mot amerikana country-hållet sådär, med mycket stämsång och grejer, då var han medlem där. Sen så släppte han också två fantastiskt fina soloplattor som heter Grievous Angels och GP, alltså GP. Och de två skivorna blev ju erkänt, ja, de blev jätte influerad med väldigt många band och artister helt enkelt. Och då han ingick liksom i den här kretsen, med, förutom att han ingick i Birds-kretsen, så ingick han liksom i Eagles-kretsen och sådär. Och en stor artist helt enkelt som många sörjde och fortfarande sörjer än idag. Och många hävdar att han hade en jättestor inverkan på den amerikanska pop och rocken och musiken där i början på 70-talet, vilket han säkert också hade och har. Graham Parsons alltså avled detta datum den 19 september 1973. Föddes, det är rätt många som har fötts det här datumet också faktiskt. Bland annat två stycken ganska kända trummisar. Lol Cream, som trummar i Tennessee, är född på detta datum. Och John Coughlan, som var den mest kända trummisen i Status Quo, i den klassiska sättningen, han har också födelsedag detta datum. Nile Rodgers, gitarrist, producent, låtskrivare med mera, som en gång i tiden var medlem i, vad ska man säga, disco soul bandet Chic, men som också har skrivit till exempel Let's Dance till David Bowie. Han föddes 1952 det här datumet, men det är inte honom eller de två trummisarna vi ska lyfta fram speciellt idag. För att den personen som kanske i våra kretsar, det vill säga hårdrock och rockkretsarna, betyder mest och som har födelsedag idag är ingen mindre än Madame Lita Ford. Lita Ford, gitarrist, sångare, sångerska, låtskriverska, vad man säger, i en lång solokarriär, men också en gång i tiden faktiskt medlem i det klassiska bandet Runaways. Och det är Runaways vi ska spela genom att på det sättet fira Lita Ford som har födelsedag idag. Vi kör den fantastiskt fina låten Neon Angels on the Road to Ruin här i Dött och Fött. Nobody yet gets out of line. Neon Angels on the Road to Ruin med The Runaways, bandet som innehåller dagens dött och fött jubilar, eller födelsedag i alla fall. Lita Ford har födelsedag idag, grattis till henne en gång i tiden, gitarrist i The Runaways. Klassiska rockhits med Christer Wolfgang. Klassiska rockhits. Of I Like Radio. Och innan reklamen så tänkte jag att vi skulle plocka fram en platta som kom 1991 och heter det Vem? Och då vet kanske en del att jag pratar om King Diamond, en gång i tiden sångare i Merciful Fate. Eller numera igen, de liksom löper parallellt de här två karriärerna. King Diamond i alla fall. Från skivan Vem, det här är låten T. We'll be right back. 90.7 and 95.4 Pirate Rock. Mest klassiska av alla klassiska hårdrockslåtar, åtminstone om man ska ta 80-tals hårdrockslåtarna. Holy Diver från skivan med samma namn av och med Dio. Naturligtvis hör du här i Helgmorgon med mig Jonas. Jag sitter här fram till klockan 12 och hjälper dig att vakna till liv och komma igång med lördagen som det i detta fall. My wish. See, Jesse saw it fitting. Stranger to me than he's closer to me now. I go and take what's his. Oh, seemed strange, he put up no fight. When she broke his heart that fateful night, Jesse played sincere, he sure seemed cool. What I hadn't known was I was his fool. We're married now, house, job, three kids, dreaming what life could have been. Stranded on the ifs and maybes, had I left that monster in the 80s? Seven. I'm a little bit off today. Something down inside me's different. Woke up a little off today. I can tell that something's wrong. I'm a little thrown off today. There's something going on inside me. I'm a little bit off today. A little bit off today. I'm a little bit off today. See, I'm a little bit off today. I cannot put my finger on it. Got up a little off today just to play that same old song. I don't really wanna try today. I see nothing in my reflection. But I'm a little bit dry today. I feel like I could die today. I'm a little bit off today. Feel like I could die today. Something down inside me feels so different. Just a little bit off today. You can all fuck off today. A little bit off heter låten, finns med på plattan F8. Five Finger Death Punch i bandet. Innan det var det Coheed and Cambria med Jesse's Girl 2. Jag har plockat fram två stycken gamla skivor från 1984. Faktum är att de är inte, man kan inte säga att de är superkända megaklassiker för gemene man, men för en inbitne hårdrocksdiggaren så finns det nog, ja, det kommer nog att tändas vissa minneslampor. Här kommer den första. Yeah. Där fick du dig först Grim Reaper med Now or Never och nu sist här på slutet Savatage Midas Night. Tidiga 80-talar där, bägge två. Vi ska väl flytta fram positionerna lite nu då i alla fall till någonstans runt 2012 och lyssna på inga mindre än The Darkness här i Helmorgon. Håll till godo. I am no messenger, but I will give you a message. A message. When you're cycling through the city at night, and your dungeon views a parking lot, I've got my fingers greasy and you didn't care. I was fixing your shade while you're fixing your hair. And 95.4 Pirate Rock.

Pirate Rock är kanalen, Helmorgon är programmet, Jonas heter jag. Sitter här fram till klockan 12 och berättar bland annat att det här var AC/DC med klassiken TNT. Och vad är, du kanske undrar vad förkortningen TNT står för, TNT. Ja, det är alltså då trinitrotoluen, Camilla, om det är någon som undrar det. Trotyl kan man säga också, med ett annat namn. Det är alltså helt enkelt ett väldigt explosivt ämne, militärt sprängämne helt enkelt. Gulaktigt, om det kan vara av intresse, kan smältas och gjutas, står det på ett säkert sätt. Ja, jag skulle inte ge mig på det om jag inte var väldigt, väldigt säker på hur man gör. First day of school, they call me a disgrace. Summer seems so long. I won't forget till I. Pirate Rock, the home of rock music. Brothers, Let Thy Will Be Done, helt enkelt följde på Thunder med Wonder Days. Vi ska kasta oss långt, långt tillbaka, närmare bestämt 55 år i tiden. Till år 1965 räknar man snabbt ut att det blir då. Och en skiva som heter December Children. Det är en skiva av och med bandet Rolling Stones. Förstår ni? Om jag på den skivan finns en låt som heter Get Off My Cloud. Gå av mitt moln! Thank you. men också heter faktiskt, eller som den egentligen heter, Is Back och The Man Behind the Mask, inom parentes Alice Cooper naturligtvis. Rolling Stones innan det med Get Off My Cloud. Detta mycket mer hör du i Helmorgon, ett program som finns till för din skull, programmet som hjälper dig om du har lite svårt att komma igång, kanske på lördag morgon eller söndag morgon också för den delen. Har du det så kan du få hjälp med det genom att du sätter på den här kanalen och det här programmet och lyssnar på den sköna men sköna musiken vi spelar. 90.7 and 95.4 Pirate Rock. The Morning After. Ursäkta. En låt som finns med på en av två helt fantastiska Rat-skivor som följde på varandra. Out of the Cellar kom 1984 och Invasion of Your Privacy kom 1985. De två Rat-skivorna är i min, enligt mitt sätt att se det, de enda två Rat-skivor man egentligen behöver ha. De är fantastiska. Två svinbra skivor, helt enkelt. Sen kan man skaffa lite andra skivor runt omkring där också om man tycker det är nödvändigt, men man behöver inte det, hävdar jag. 1984 kom i alla fall Out of the Cellar och The Morning After. Helgmorgon är slut för idag. Ja, jag har snöat in lite grann på 1984 nu faktiskt, så jag tänker som sista låt också plocka fram en låt till från 1984. Den låten plockar vi ifrån Motorhead-skivan, den samlingsplattan, den som gavs ut med ett läderomslag i original där, som heter No Remorse. Den kom 1984. Med på den finns ju Kill by Death som ny låt. Det finns också en annan ny låt på den skivan som jag tänkte att vi skulle njuta av nu som sista stycke för dagens program. Den heter Snaggletooth, och med den lämnar jag er och säger att vi hörs imorgon klockan 9. Adjö! Coming back out. kiss me, you. I'll make your hair stand up and I'll make your lips turn blue. I'm gonna raid your room. I'll ring your bell and that's the truth. Speed don't kill and I'm the groove. Just call me Circle Tooth. Real rock and roll music. Pirate Rock.